motoryzacyjnych. Oto Moto. Liczby mówią same za siebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia już wtorek, 14 sierpnia, minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Czy stała baza wojsk USA w Polsce ma sens? To przeanalizuje amerykański Departament Obrony. We wrześniu za oceanem będzie prezydent Duda. Trwają ustalenia w sprawie jego ewentualnego spotkania z Donaldem Trumpem. Premier ma coraz mniej czasu na ogłoszenie daty wyborów samorządowych. To już pewne. Departament Obrony USA zbada celowość lokowania w Polsce stałej bazy amerykańskich wojsk lądowych. Zapis w tej sprawie znajduje się w podpisanym przez prezydenta Donalda Trumpa budżecie obronnym na przyszły rok. $717 miliardów. Tyle w przyszłym roku budżetowym Stany Zjednoczone wydadzą na obronność. To $40 miliardów więcej niż w roku poprzednim. Ta ustawa da naszym wojskom zdolności bojowe, które pozwolą wygrać każdy konflikt szybko i zdecydowanie. Mówił Donald Trump podczas ceremonii w bazie wojskowej Fort Drum w stanie Nowy Jork. Podpisana przez prezydenta Stanów Zjednoczonych ustawa o wydatkach wojskowych zleca Pentagonowi przygotowanie do 1 marca przyszłego roku raportu na temat możliwości i celowości stałej obecności w Polsce brygady amerykańskich wojsk lądowych. Zostanie on przekazany Kongresowi do 1 marca przyszłego roku. W dokumencie mają zostać przeanalizowane wszelkie aspekty stałej obecności wojsk USA w naszym kraju. Strategiczne, militarne, logistyczne i polityczne. Zapisy budżetu obronnego nie przesądzają, czy amerykańska baza w Polsce ostatecznie powstanie. Jednak po raz pierwszy taka propozycja ma zostać poddana formalnej ocenie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I jeszcze na chwilę zostańmy przy temacie amerykańskim. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że w drugiej połowie sierpnia dowiemy się, czy we wrześniu dojdzie do spotkania prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. Cały czas są prowadzone rozmowy w sprawie rozszerzenia programu wizyty polskiego prezydenta o takie spotkanie. Trudno, żeby gość ogłaszał zaproszenie przed gospodarzem, mówił w TVP Info minister Szczerski. Czekamy, mogę też powiedzieć, czekajmy spokojnie, to nie jest kwestia długiego czasu, dlatego że zasada Białego Domu jest taka, że spotkania prezydenta Trumpa, czy prezydenta USA są ogłoszone na 30 dni przed spotkaniem. Więc jeśli mówimy o terminie po 20 września, no to pewnie po 20 sierpnia jakaś informacja oficjalna Białego Domu może przyjść publiczna, ale rozmowy trwają. Jak powiedziałem, tylko też chcę uprzedzić, że to jest pierwszy termin, o którym rozmawiamy, po wakacyjnie, o którym rozmawiamy z Białym Domem. Andrzej Duda udaje się do Stanów Zjednoczonych w drugiej połowie września, gdzie m.in. po raz kolejny zabierze głos na Forum Narodów Zjednoczonych. Kiedy wybory samorządowe? Odpowiedź niebawem. Premier musi ogłosić datę do 16 sierpnia. Oficjalna kampania dopiero wystartuje, ale w Warszawie główni rywale już ją prowadzą. Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryk Jaki spotkał się z mieszkańcami Mokotowa. Bardzo pozytywnie. To znaczy jest dużo ciepłych przyjęć, jest dużo próśb o rozmowę o przyszłości naszego miasta. Dużo pytań o program. Naprawdę bardzo fajnie. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski rozmawiał wczoraj z mieszkańcami Ursusa. Są takie dzielnice, gdzie trudno korzystać z komunikacji miejskiej. Dlatego pierwsza rzecz, chciałbym, żeby druga linia metra dotarła również tutaj. Zgodnie z kodeksem wyborczym wybory mogą być zarządzone nie wcześniej niż na 4 i nie później niż na 3 miesiące przed końcem kadencji obecnych władz samorządowych. To był serwis Trójki. Dziś więcej chmur, może przelotnie padać i grzmieć. Uwaga na gwałtowne burze z gradem na wschodzie i południu Polski. Będzie od 24 stopni w Szczecinie do 30 w Lublinie i Rzeszowie, w Toruniu i Wrocławiu. Termometry pokażą 26 stopni. Trójka. Program Trzeci. PS. Zaprasza AS. You look at me, I could be

Doskonale czuję się w towarzystwie Jamesa Blake'a, zresztą należy do tej części brytyjskiej sceny muzycznej, pomiędzy którą są silne związki. Nawet jeżeli nie takie bezpośrednie polegające na wspólnym nagrywaniu, to pośrednie, towarzyskie, wzajemnej inspiracji, czy też wzajemnych inspiracji, które są istotne dla artystów, którzy tą młodą scenę brytyjską tworzą. No może nie najmłodszą, ale nadal młodą. Do debiutu Tearsach jeszcze wrócimy i ta leniwa melancholia, czy też ciepły smutek, jakkolwiek dziwnie to brzmi, na antenie się pojawi, ale Devotion to jest taki album, który zakazuje się śpieszyć. Nie musimy się też śpieszyć i nie musimy od razu prezentować wszystkich utworów. Teraz chciałam zanurkować w przeszłość. We'll be right back. la bouffe de l'intérieur. Une menteuse, une menthe religieuse. Une relation née en quelques heures. Maintenant l'inverse. Elle en a marre des machos ringards, des machos clichés, des machos men. Ta przeszłość to był zespół Slow Fo, duet Slow Fo, niegdyś bardzo często przeze mnie prezentowany, zwłaszcza w czasach, w których istniała jeszcze taka audycja, która nazywała się Chill Out Cafe. A do Slow Fo dołączyłam Jako Aino Kalevi, to jest finlandzki artysta, którego ostatnio poznaję. Od zapowiedzi najnowszej płyty idę do tyłu. No i właśnie ten utwór Macho to jest jedna z takich ciekawostek, które ma w swojej dyskografii. Ciekawostek także dlatego, że zazwyczaj w jego utworach słychać głos męski. To połączenie, czy też ta niepewność, czy mamy do czynienia z mężczyzną, czy z kobietą, w świecie muzyki elektronicznej jest dosyć powszechna, nie tylko ze względu na możliwości, jakie daje technologia, ale teraz dosłownie utwór właśnie na ten temat, zatytułowany Androgyn. To była Chloe, Androgyn, nagranie, które można znaleźć na ostatniej płycie tej artystki, i wytworzył się taki klimat sennego disco. I wydaje mi się, że to senne disco do tego upalnego naszego lata bardzo dobrze pasuje, zwłaszcza, że buduje się taki zmysłowy podtekst i chciałabym te wszystkie wskazane już kierunki utrzymać. Chicks on Speed. We'll be right back. Genialny utwór Jackson Speed zatytułowany Time i to jest jeden z takich pomysłów artystycznych, który właściwie nie ma wyraźnego początku, nie ma też wyraźnego końca, mógłby trwać i trwać i trwać. Nadal jesteśmy w tym świecie sennego disco, więc kontynuujmy. W tym utworze także pojawi się głos, ale to będzie taki głos słyszany z oddali, tak jak gdyby właściwie ktoś chciał poprzez muzykę tworzącą pewien mur powiedzieć nam coś jeszcze, ale nie zawsze wyraźnie go słychać. Oh, połączenie pomiędzy państwami, Bibio, a potem nasz Nafta. Nafta ostatnio w moim odtwarzaczu bardzo często się pojawia, także na antenie Trójki, czy w programie PS, czy w programie alternatywnym. To nagranie, którego posłuchaliśmy przed chwilą, było starsze, ale oczywiście cały czas mam w głowie jego najnowszą płytę i za sprawą właśnie tej najnowszej płyty Nafta tak często gości w moich programach, więc proszę bardzo, raz jeszcze do tej płyty wróćmy. Przypomnę, że Nafta nagrał ją w towarzystwie szamanów, muzyków, którzy swoim talentem ubogacili jego pracę i też pozwolili mu przejść ze strony artysty, który jest samowystarczalny dzięki elektronice, którą może się otoczyć, na scenę, gdzie mamy mnóstwo osób i każda z nich wnosi od siebie coś wyjątkowego. Thank you. shy to say even when it's wrong. But what's keeping me from holding on? I'll be thinking of you even when you're gone. But what's keeping me from holding on? Telling me I can only have some. I wanna.